Kloen met het NOS Journaal. Staatssecretaris Oesloe past haar eisenpakket voor grote streamingsdiensten als Netflix en Disney aan. Dat gebeurt onder druk van de Tweede Kamer. Oesloe wilde de streamingsdiensten verplichten om in Nederland vooral te investeren in films, documentaires en series. Ze wilde met haar wetsvoorstel vooral kleine, onafhankelijke producenten ondersteunen. Onder druk van de Tweede Kamer mogen Netflix en de anderen nu de helft investeren in amusement, reality soaps en comedy. Voetballer Quincy Promes wordt vervolgd voor drugsmokkel. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de oud-Ajax-speler in Oranje International meegeholpen met het invoeren van 1300 kilo cocaïne. De drugs werden in januari 2020 onderschept in de haven van Antwerpen. Quincy Promes werd al verdacht van betrokkenheid bij drugshandel, deelname aan een criminele organisatie en het neersteken van zijn neef. De zaak over die steekpartij gaat maandag verder. Aansluitend is de regiezitting over het invoeren van cocaïne. De aanvallen met drones op Moskou waren gericht op burgerdoelen, dat zegt de Russische president Poetin. In een reactie zei hij verder dat Oekraïne Rusland probeert bang te maken met de aanval. Kiev ontkent iets met de drone-aanval te maken te hebben. Poetin zei ook dat de luchtafweer boven Moskou goed heeft gewerkt. Door de aanval zouden er 2 lichtgewonden zijn. Ook is er lichte schade aan gebouwen. Hoeveel drones er bij de aanval betrokken waren, is niet duidelijk. Het Kremlin spreekt van 8 onbemande vliegtuigjes. Sommige Russische media hebben het over 20 drones. Op Roland Garros is Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. Hij verloor in de eerste set van de Braziliaan Thiago Setbot-Wild. Het weer, vanavond en vannacht hier en daar bewolking. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen volop zon, minder wind en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Baarn en Hilversum. Er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. Het oponthoud is meer dan een uur. En de N48 van Ommen naar Hogeveen, die is dicht bij Dedemsvaart. Daar is een ongeluk gebeurd. Verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 8:30 vanavond pas weer helemaal open is. De andere kant op de N48 richting Ommen, staat door datzelfde ongeluk ook file. En daar is het oponthoud 20 minuten. Vandaag is de laatste dag van de musical 10-daagse. Boek nu de Bodyguard met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Alleen vandaag nog ook elke tweede kaart halve prijs bij Disney's Aida. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 5e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Het populairste visgerecht van ons land is kibbeling. Wist u dat dat van oorsprong een Joodse lekkernij is? Er blijkt nog veel meer heerlijks te vinden in de Joodse keuken. Deze aflevering brengt mij zelfs helemaal naar Antwerpen. En u dus ook. Vanavond om 8:30 bij AVROTROS op NPO 2 in de streken van Van Boven. Werkgever en gebruik gemaakt van de NOW-subsidie? Vergeet dan niet je definitieve berekening aan te vragen. Voor de 7e en 8e aanvraagperiode is de deadline al 2 juni. Meer weten? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NOW-subsidie ontvangen? Ga naar uwv.nl/definitieve berekening. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. NTR. De American Dream die veranderde in een nachtmerrie. Yeatson Singh zit al bijna 40 jaar vast in Californië. Schuldig of niet. In zijn zoektocht naar de waarheid stuitte onze gast op racisme en corruptie in het Amerikaanse rechtssysteem. Hier is Hans Pol. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Hans. 6 jaar van je leven ben je met de documentaire bezig geweest. Het was een helse tocht vol met verrassingen en verstrikkingen. Gisteravond is hij dan eindelijk uitgezonden. Aflevering 1 van de 5 afleveringen. Hoe heb jij zitten kijken? Want je keek ook naar jezelf voor de verandering. Jij zit in het beeld. Ja, dan moet ik je toch teleurstellen. Ik heb niet gekeken. Ja. Ja, je hebt het natuurlijk al gezien bij de montage. Maar precies. Was het wel nog een dingetje van nou is die uitgezonden? Eigenlijk wel natuurlijk, omdat je er zo lang aan werkt. Precies. En dus dan is die eindelijk uitgezonden. En het was nogal spannend, want vorige week was er nog een rechtszaak om te proberen om die uitzendingen zeg maar tegen te houden. Maar gelukkig is dat voor ons goed afgelopen. Maar ik was er wel blij mee dat de eerste eindelijk op de buis was. Wie heeft geprobeerd het tegen te houden? Ja, ik weet niet of dat... Dan moet je het antwoord eigenlijk schuldig blijven. Of het nou Singh is of de advocaat van Singh. Maar in ieder geval een van de twee heeft natuurlijk geprobeerd om de reeks, zal ik maar zeggen, om dat te stoppen. En weet jij waarom? Je kan natuurlijk wel gissen. Ja, gek genoeg ben ik inhoudelijk niet aangevallen op dingen die niet waar waren. Of dat soort dingen. Maar wel dat ze zeiden van je hebt ons beloofd om het voor Singh op te nemen, et cetera. En uiteindelijk is er iets heel anders uitgekomen dan wij verwacht hadden. Maar ja, die rechter zei ook, en dat vond ik ook terecht, van ja, wat had u dan gedacht van een filmmaker, een journalist, die maakt geen commercial voor meneer Singh. En ik heb zowel alle voors als tegens in de hele zaak heb ik gewoon duidelijk voor het daglicht weten te brengen. En ja. Heb jij dat beloofd? Wat? Het voor hem op te nemen, wat jou eigenlijk voor de voeten werd geworpen. Nee, dat kan je natuurlijk niet beloven als filmmaker van ik neem het alleen maar voor meneer Singh op. Nee, maar dat werd jou voor de voeten gegooid. Heb je dat dan ooit gedaan? Nee. Of heb je die indruk gewekt dat jij hem zou gaan redden? Nou, het één ding of een paar dingen wist ik wel 100% zeker dat die man een oneerlijk proces had gehad. Precies. Ja, dat was dat was je start. Dat was mijn start. Dus, want hij zit dus al 40 jaar vast in de VS. De langst zittende Nederlander in het buitenland. Ja. Een dubieus record. Hij heeft 56 jaar, dus hij zou nog 16 jaar moeten. Zeker, ja. Jij bent dit op het spoor gekomen en jij wilde hier meer van weten, omdat jij gefascineerd was doordat Yeatson Singh eigenlijk bleef volhouden. Ja. Ik ben onschuldig. Ja, dat vond ik zo een waanzinnig gegeven eigenlijk, dat iemand zo lang volhoudt dat hij onschuldig is. Ja. Maar bovendien dat hij natuurlijk een oneerlijk proces had gehad. En dat stond als een paal boven water. Ja, ja. Dat is zo. Daar kon ik niet omheen. Daar kan niemand omheen. Mm-hmm. Gaan we het zo nog even verder over hebben. Oké, en dat was natuurlijk wel iets waarvan ik dacht van nou, wil ik wel als vertrekpunt gebruiken om te kijken wat is hier nou eigenlijk aan de hand. Maar snap jij dan in met wijsheid van het terugblik dat jij de indruk gegeven zou kunnen hebben dat je hem zou gaan redden of het hem voor hem op zou nemen? Was jij op dat moment nog meer van overtuigd dat hij onschuldig was dan nu? Voor mij is het in die 6 jaar eigenlijk een soort van rollercoaster geweest. Ik heb heel vaak had je het idee van dat die man onschuldig in de gevangenis zou hebben kunnen zitten zo lang. Maar er kwamen ook andere dingen naar boven. En dan dacht je weer van, maar verdorie, zo onschuldig is hij toch niet? En dat ging de hele tijd ging dat door. Van schuldig, onschuldig, schuldig, onschuldig. Alleen als maker, zal ik maar zeggen, ben je daar niet helemaal gefixeerd op. Wie ben ik om die man uit die gevangenis te krijgen? Om te zeggen ook van, is die man nou 100% schuldig? Of is hij onschuldig of schuldig? Daar ben je dan eigenlijk niet zo mee bezig. Nou, in een van de eerste 10 minuten van de eerste aflevering hoor je jou als voice-over zeggen, ik ben journalist. Ja. Ik doe aan waarheidsvinding. Ja. Dat is echt een statement wat je maakt aan het begin van de serie. Zeker. Laat ik het al zo vragen. In hoeverre ben jij geslaagd in je waarheidsvinding in deze documentaire, in dit proces? Nou, ik denk wel dat alles wat je te zien krijgt, dat is gewoon zo. Dat is gewoon waarheid. Daar ben ik ook niet op aangevallen in die rechtszaak. Nee, en alles komt ook uit rapporten, uit verhoren, et cetera. Wat mensen gezegd hebben toen de tijd. Ja, daar heb ik niet. Dat is gewoon zo. Maar ik snap dan nog steeds niet wat hun argumenten waren om het te verbieden. Als het dus niet ging om de feiten, die grotendeels al bekend worden. Als het niet ging om dat jij een film maakte waarvan ze niet wisten. Wat was dan hun punt waarop ze verbieden? Of mag je dat niet zeggen omdat het nog bij de rechter ligt of zo? Of het er nog een staartje kan krijgen? Ik hoorde wel gisteren of eergisteren dat ze in hoger beroep zijn gegaan. Dus je bent er nog niet vanaf? Nee, je bent er niet vanaf. Nee. Nou, ik heb geen idee eigenlijk hoe je het dan zou kunnen verbieden. Omdat, waarop is dat gebaseerd dan? Maar neem eens even dan mee, jij kent ze natuurlijk in hun hoofd. Wat heb jij in hun ogen verkeerd gedaan? Heb jij hem in een verkeerd daglicht gesteld? Ik denk misschien niet eens dat het zozeer om mij gaat. Maar het gaat misschien ook om als je een serie maakt zoals dit, dan zijn natuurlijk contracten die je afsluit. Daar heb ik als filmmaker wel mee te maken, maar ik weet niet wat er precies natuurlijk is afgesproken van wie wat en zich aan wat voor regeltjes dan ook zou moeten houden. Dat heb ik geen idee van. Alleen ik ben bezig om een serie te maken en aan waarheidsvinding te doen. Daar ben ik gewoon 6 jaar mee bezig geweest. Dat zou je toch aan de advocaat van Singh moeten vragen van precies van wat is je punt dan of zo. Ja. Maar ze zijn ook niet in het gelijk gesteld. Hè? Want kijk, ik zie jou als een soort van feitenverzamelaar. Je bent de eerste die opnieuw allerlei hele diverse feiten bij elkaar heeft gebracht. Daar een verhaal van heeft gemaakt, een film. Dus ik vroeg me gewoon af wat is dan het punt van aanval? Maar eigenlijk weet jij dat ook niet precies. Je weet alleen maar dat ze het wilden tegenhouden. Ja. Ja. Oké. Okay. Hans, voor de mensen die jou niet kennen, ga ik je nog even een beetje introduceren. Right. Je studeerde taal- en letterkunde en fotografie. Vervolgens audiovisuele vormgeving aan de Koninklijke Academie in Den Haag. Ja, taal- en letterkunde natuurlijk niet, dat deed je aan de UvA. Daarna ging je aan de slag als documentaire en reportagemaker. Je hebt ontzettend veel gemaakt. In je werk stel je vaak grote vragen, maar dan bij wat meer alledaagse en op het oog lijkend vanzelfsprekende verschijnselen. Van waarom trouw je tot de geschiedenis achter een Turkse levensmiddelenwinkel. Oh, ja. Je hebt heel veel reisseries gemaakt, onder andere van Disney in Afrika. Ook met Leonard Pfeiffer, met Jelle Brandt-Korsjes, de grote Rusland-series. En je documentaire over Bellingcat, Truth in a Post-Truth World, won een Emmy Award. Mm. Mooie... Toch een mooi rijtje zo, hè? Mooi rijtje, ja. Even terug naar het begin. De case van Jaitsen Singh was al wel bekend. Wat was voor jou het moment dat je bleef kleven aan dat onderwerp? Dat je dacht, ik moet daar iets mee. Nou, ik vond het... kijk, dat gegeven wat je in het begin van het gesprek vertelde... dat hij zo lang volhoudt dat hij onschuldig is... dat hij... ja, dat er dingen waren gebeurd die echt in zijn zaak echt niet goed waren. Het is gewoon echt... ja, dat is natuurlijk vreselijk als... Ja, het gaat niet... Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Er zijn dingen gebeurd in die eerste rechtszaak... waarop hij ook veroordeeld is, die 56 jaar... met een aanklager die dingen heeft gedaan die echt niet kunnen. We hebben een heel kort fragmentje van de advocaat van Singh bij Jinek... die dit heel mooi even kort samenvat. Okay. Laten we even naar gaan luisteren. Rachel, jij zet je al jaren in voor deze zaak... De drie grootste misstanden in die zaak, wat zijn dat? Er is een kroongetuige die belastend heeft verklaard... in ruil voor een beloning. Dus die had er zelf belang bij om voor Singh nadelig te verklaren. Later wilde die kroongetuige zijn verklaring herroepen... maar hij is tijdens de herzieningszaak overleden. De DA had ook een belang, want in Amerika is het zo... Ja, dat is de aanklager, die heeft eigenlijk ook een belang. Want hij wordt gekozen. Dus aan waarheidsvinding wordt daar niet gedaan. Dus hij had stemmen nodig. En hij heeft ook de county beloofd... ik ga de zaak zo snel mogelijk oplossen zonder aan waarheidsvinding te doen. DNA-bewijs is zoek geraakt. Het forensisch bewijs wat beschikbaar was... is nooit volledig of grondig goed onderzocht. De jury is selectief samengesteld... Zo kan ik nog wel helemaal doorgaan dat deze man heeft gewoon nooit een eerlijk proces gehad. Ja. Gebeurde net iets interessants. Jij zei, terwijl je naar dit fragment aan het luisteren was. Wat ging er door je heen? Sommige dingen kloppen niet. Die zei ze echt. Maar dat hij geen eerlijk proces heeft gehad, dat is het belangrijkste. Dat klopt wel. Ja, want dat vond plaats, dat proces, in de jaren 80. Schets even... Amerika jaren 80. Wat was de sfeer? Wat was het tijdsbeeld waarin hij veroordeeld werd? Nou ja. Ronald Reagan was toen president. En het was een tijd van waarin racisme een grote rol speelde. En dat je als zwarte Surinaamse Nederlander eigenlijk een proces kreeg. En dat kreeg hij in 84. Hij werd veroordeeld in 85, geloof ik, uit mijn hoofd. Dat je bijna kan zeggen, zoals iemand ook zei, een professor... dat hij geen kans had. Dat is best natuurlijk een hele heftige constatering. Dat iemand... Zeker. Nul, no chance. Ja. Ja, dat is... en daar heeft Rachel natuurlijk wel gelijk in. Misschien in details niet, want het DNA, het forensisch bewijs, zal ik maar zeggen, dat is voor een groot gedeelte, het is allemaal wel bewaard. Maar dat hij een oneerlijk proces heeft gekregen en dat die aanklager corrupt is, dat er een hele dubieuze, aan heroïne verslaafde kroongetuige dingen heeft gezegd onder ede. En dat er dat hij van die aanklager ook allerlei voordelen heeft gehad. Maar dat werd verzwegen voor de jury. Dat kan echt niet. En daarop is meneer Singh wel veroordeeld. Hij heeft gewoon 56 jaar gevangenisstraf gekregen. Ja, dus dat punt... Dat punt dat blijft is echt, overeind. Dat blijft gewoon heel erg overeind, ja. En alleen daarom is het sowieso al waardevol... dat deze vertelling er nu is. Want dit wordt gewoon helemaal... hard gemaakt, waterdicht. Ook voor de kijker, voor alle mensen. Ja, gelukkig maar. Ja. Wanneer begon voor jou dat beeld te kantelen? Wanneer kwamen de eerste scheurtjes in dat beeld van iemand met wie je misschien ook wel sympathiseerde. Een soort David tegen Goliath. Iemand die daar in zijn eentje in Amerika zit, geen eerlijk proces heeft gehad. Zeker. Ook nog een Nederlander met een Surinaamse achtergrond. Waarschijnlijk stond je meer aan zijn kant dan aan de kant van de aanklagers en het recht. Ja, wanneer is dat, of hoe en wanneer is dat gaan schuiven? Wanneer begon dat? Was dat meteen eigenlijk al? Nou, op zich, kijk, je gaat je inlezen in allerlei dingen. En, ben jij echt een dossiervreter dan? Lees je alles? Ja, ik lees wel heel veel, ja. En ik al die bandjes heb ik allemaal zitten beluisteren. En dat is een heel hoop werk. Echt in vastgebeten. Niet normaal. Ik ben echt gewoon gek eigenlijk dat je dat gek gedaan hebt. Ja, maar goed, ik heb het gedaan. En, vanuit die echt, die need to know. Ik moet weten hoe dit zit. Nou, kijk, het is ook heel fascinerend natuurlijk. Het is net alsof je natuurlijk een heel spannend boek leest. Ja, En je bent zelf een soort van op een gegeven moment zelf de verteller. Dat is heel gek. Maar het is ook verslavend waarschijnlijk. Ik kon het ook niet wegleggen. Nee, het moest nu. Het moest ook nog af. En er moest een film van komen. Nee, precies. Okay, maar goed, even terug. Ja. De scheurtjes. De scheurtjes, Kun je een voorbeeld noemen van een van de eerste keren dat je denkt, oh, dit is wel niet, echt niet in de haak aan de kant van het zingverhaal. Ja. Nou, bijvoorbeeld, kijk, en op zich is het feit wat ik je nu vertel is natuurlijk niet garantie van, hij heeft het gedaan. Nee, sowieso niet. Deze zaak heeft een soort duizendkantige diamant. Ja, precies. Dus, maar goed, ik las al heel snel dat er een verzekeringspremie was van 1,3 miljoen dollar. Nog heel even neerzetten. De vrouw van Singh, Daphne, en haar, de vrouw van Singh heet Gracia. De stiefdochter van Singh heet Daphne. Dat is dus de dochter van Grace. Die zijn beide bruut vermoord in de woning van Singh, die toen in die avond met zijn zoon. Dat moeten we even neerzetten. De mensen die die dingen niet hebben gezien. Die avond gaat Singh jagen met zijn zoon. Hij komt thuis en dus zijn vrouw en zijn stiefdochter zijn weg uit het huis in een vreselijke crime scene vol bloed en ellende. En die worden later in een kofferbak in een auto verderop in downtown Los Angeles. In Los Angeles worden ze gevonden. Ja. De daders zijn nooit gevonden. Nee. Singh is veroordeeld wegens het aanzetten tot moord. Te organiseren van die moorden. Ja, het organiseren van de moorden. Want hij had een heel goed alibi. Hij was namelijk met zijn zoon jagen. Ja, dat weten we ook. Dat is ook 100%. Dit is ook 100% zeker, precies. Maar goed, we waren bij de levensverzekering. Dat was het eerste punt waarop jij ineens dacht, oh, vertel. Nou ja, dat is een flink bedrag. 1,3 miljoen dollar. Dus nu is dat iets van 4 miljoen dollar. Dus dan kan je een flink nieuw leven gaan beginnen. Dat feit meteen zoiets heeft bij mij veroorzaakt van, oh, maar dan is misschien meneer Singh schuldig. Een week na de moord heeft hij met zijn verzekeringsagent contact gehad over het over dat geld. Niet een week. Maar dat was zelfs, 12 uur later. Oh, nog erger. Ja, precies. Nee, maar dat, kijk, op zich. Nee, dat is dat geen bewijs, die, maar ik snap dat aflevering. Jij als maker denkt, die had ik nog, die wist ik nog niet. Die wist ik nog niet. Ja, precies. En dan stapelt het zich, zal ik maar zeggen, het is niet één scheur, maar het zijn steeds scheurtjes die die zeg maar je beeld van hem als onschuldige man toch wel ook voor een deel verbrokkelen. En dat uiteindelijk, het is niet zo dat ik kan zeggen van of die man nou 100% dat hij echt schuldig is of onschuldig. Weet het gewoon niet. Nee, en dat is natuurlijk ook niet aan jou. Dat is uiteindelijk aan een rechter. Maar je proeft bij jou wel een in een soort spectrum van twijfel ben je wel verschoven. Ja, het gekke is, de grootste omslag was eigenlijk, ja, het is heel paradoxaal, maar ik ging dus met Rachel naar die corrupte aanklagers. Ja, Rachel is dus de advocaat Rachel, van... Sorry, Rachel is de advocaat van Singh. Precies. En met haar belden wij op een gegeven moment aan. En dan liet ze de private investigator, die had zij ingehuurd, behangen met zendertje en alles, naar aankloppen bij die bij de aanklager. En wij hadden gedacht dat die man woedend de deur zou voor ons neus zou dicht smijten. Toen wij begonnen over de zaak van Singh. Maar dat was helemaal niet zo. Hij zei van kom binnen en neem een cameraman en een geluidsman neem me mee. Ik doe mijn verhaal wel. Dat was het eerste. Want toen dacht ik van, hé, maar man heeft toch echt fout gehandeld. Mm-hmm. En waarom ontvangt hij nou ons zo ontzettend aardig eigenlijk? En toen wij binnen waren, toen vertelde hij hoe hij de zaak eigenlijk zag. En dat was wel een heel fascinerend moment. Toen moest ik ook wel natuurlijk op mijn hoofd krabbelen van... Mijn god, dit speelt zich wel meer af dan alleen maar iemand die zegt van ik heb het niet gedaan, ik was uitjagen. En, maar wat deed jou dan naar je hoofd grijpen van oh god? Wat in dat gesprek? Over dat gesprek bedoel je? Ja, maar wat in dat moment met hem dat je dacht jeetje? Ja, dus waren, kijk. Dat kan ik je nu niet zeggen, omdat dan heeft het niet zoveel zin meer om die hele serie aan te kijken. Oké, je wilt niet spoilen. Maar je vraagt aan mij zeg maar een moment wat zo belangrijk was. Dat was nou een moment waarvan ik dacht van dat is wel belangrijk. Want je bent namelijk aanwezig bij echt de boef uit het verhaal. Ja, sleutelfiguur. En tegelijkertijd vertelt hij je wel dingen die waar je niet omheen kan. Ja. Dus dan moet je opeens ook bij jezelf te raden gaan van... Hey, ik vertrouw ik deze man? Is dat nou echt waar wat hij verkondigt? Nou, dan kon ik weer met huiswerk naar richting Nederland. En dan ging ik gaan kijken van wat klopt hier nou niet of wel van... Zo ben ik te werk gegaan eigenlijk. Echt bijna als een rechercheur, niet eens meer als een journalist. Ja. In hoeverre viel dat samen in dit project? Ja, zo zag ik mezelf helemaal niet. Zo zie je er af en toe wel uit in beeld. Ja, nou, maar misschien wel. Ik heb nog geen regenjas aan. Rechercheur Hans Poel. Ja, nee. Ik probeer zo'n puzzel gewoon voor mezelf. Gewoon. Ja, 6 jaar. 6 jaar, ja. Heb je vaak het bijltje erbij willen neerleggen? Nee, dat heb ik niet gehad. Nee. Dan zat je al te diep in het boek. Wil je toch weten wat er verder gebeurde? Ja. Ja, ik had toch. Weet je, ik las in mijn. Wat was ik? Ik was een jaar of 18 of zo. Toen las ik dat boek In Cold Blood van Truman Capote. Ja. Nou, dat maakt op mij zo'n overweldigende indruk. Dat ik heb wel eens het gevoel van dat alles wat ik doe verder of zo, dat heb ik toch op de een of andere manier heeft dat zo getriggerd. Daar zeg je wel wat. Want je hebt natuurlijk veel meer projecten gemaakt die te maken hebben met Davidjes tegen Goliathen. Maar ook bijvoorbeeld, je hebt een serie gemaakt over de hele DNA-discussie rondom de Utrechtse serieverkrachter. Ineens zie ik zo waar die voedingsbodem daar. En jouw waarheidsvindings... Ja, maar hij, die Truman Capote, die heeft natuurlijk ook van allerlei dingen in dat met zichzelf meegemaakt toen hij... Toen hij die moordzaak ging onderzoeken. Ja. Van die familie, die doktersfamilie, kan ik me herinneren. In een dorpje in Amerika die helemaal uit werd gemoord. En uiteindelijk worden twee, Dick en Perry, meen ik te herinneren, worden die opgepakt. En uiteindelijk worden ze ook terechtgesteld, worden gewoon opgehangen. En hij is daar tot aan het einde toe bij aanwezig geweest. Dus dat was, vond ik zo fascinerend. En misschien is dat inderdaad voedingsbodem geweest. Ook met die zaak Singh. Dat is misschien dan. Maar dus ook al met eerder werk. Want jij bent iemand die eigenlijk heel erg de macht en mechanismes bevraagt. Maar door middel van mensen die als jij en ik kunnen zijn. En dat gebeurde daar natuurlijk ook. En hij was natuurlijk ook niet een professionele rechercheur. Hij was journalist, net als jij. Dus er zijn wel heel wat overeenkomsten. Ja. Zijn wel wat overeenkomsten. Daar gaan we het zo nog even verder over hebben. Want ondertussen is hier Ismael de Bruin, onze nieuwslezer, aangeschoven voor het nieuws van 7:30. Tot zo. NPO Radio 1. De NAVO stuurt 700 extra militairen naar het noorden van Kosovo vanwege de onrust van gisteren. De NAVO-vredesmacht en etnische Serviërs raakten toen slaags. De Serviërs wilden voorkomen dat de Albanese-Kosovaarse burgemeester, die net was gekozen, aan het werk ging. Ongeveer 30 NAVO-militairen liepen verwondingen op. Streamingsdiensten als Netflix, HBO en Disney kunnen in Nederland ook investeren in amusement- en realityprogramma's. Staatssecretaris Oesloe van Cultuur wilde juist investeren in films en documentaires verplicht stellen om kleine producenten te steunen, maar daar was de Tweede Kamer het niet mee eens. Voetballer Quincy Promes wordt vervolgd voor drugsmokkel. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de oud-Ajax-speler en Oranje International meegeholpen met het invoeren van 1300 kilo cocaïne. Komende maandag is de regiezitting. En president Poetin zegt dat de drone-aanvallen op Moskou gericht waren op burgerdoelen. Volgens Poetin probeert Oekraïne Rusland bang te maken. 2 mensen zouden lichtgewond zijn geraakt. Kiev ontkent iets te maken te hebben met de drone-aanvallen. En dan is er nog verkeersinformatie met Bianca Damink. Er staat nog file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord. Vertraging is nog iets meer dan een half uur daar. Het komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel helemaal vrij. En de N48 van Ommen naar Hogeveen is dicht bij Dedemsvaart. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Verkeer wordt daar lokaal omgeleid en naar verwachting is de weg om 8:30 vanavond weer vrij. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag praat ik met documentairemaker Hans Pol. Hij maakte een 5-delige serie over de langstzittende Nederlander in een buitenlandse gevangenis ooit. Jaitsen Singh, die 56 jaar gevangenisstraf kreeg voor het aanzetten van de gruwelijke moord op zijn vrouw Grace en stiefdochter Daphne. Tot op de dag van vandaag houdt hij vol dat hij onschuldig is. En daar ben jij ingedoken, Hans. En daar heb je een 5-delige serie over gemaakt. Wat ik me nog afvroeg, heb jij zelf te maken gehad ooit met grote onrechtvaardigheden in je leven, dat jij zo ook je kunt verplaatsen in degene die met zijn rug tegen de muur staat? Ongetwijfeld, maar ik kan niet op iets komen. Dat heb ik niet. Dat vind ik, dat boek van Truman Capote. Mm-hmm. Als, daar had het voor het nieuws over. Precies, ja. Dat vind ik dan een beter voorbeeld om mij te motiveren om die dingen te doen of zo. Dat maakt een diepe indruk. Maar onrecht, ja, jeetje. Iedereen maakt onrecht in zijn leven mee. Dat hoort er gewoon bij, weet je. Maar het is niet zo dat ik daar... Ik kan niet één voorbeeld noemen. Sorry. Nee, maar dat hoeft ook al niet. Nee. Maar je hebt er dus wel oog voor, want... Dit viel je op en je hebt er hart voor. Want je hebt hier niet voor niks zo'n groot deel van je leven in vastgebeten. Nee, maar dat is, weet je, wat we net zeiden. Van, dat heb je ook wel eens als je een boek opent. En je gaat het eerste hoofdstuk lezen. En dat je denkt, ik kan hier niet mee stoppen gewoon. Dat is zo goed. En dat is dit. Wat was het zwaarst aan het proces? Want het gaat wel over... Een gruwelijke moord. Het gaat over geheimen. Het gaat over drugsmokkel. Het gaat over huiselijke duistere geheimen. Het gaat over discriminatie, over racisme. Het is geen vrolijk verhaal. Helemaal niet. Hoe heeft het ook een wissel op jou getrokken? Hier je zo in vastbijten en zo lang en intens mee bezig zijn. Nou, wat ik echt indrukwekkend vond... De familie van Grace, die in Amerika al een hele lange tijd woont. Die wilde eerst niet meedoen. Dus die hele kant van het verhaal, dat had ik niet. En uiteindelijk kregen we ze zover dat ze ons wel wilden spreken. Met dank aan een Amerikaanse researcher die echt van fantastisch werk heeft afgeleverd. En toen op een gegeven moment kon ik ze spreken. En het waren Nederlandse immigranten natuurlijk. En dat was wel een heel mooi moment. Omdat ik kon ook Nederlands met ze praten. Dat vonden ze ook op zich wel... voelde toch als thuis. Ja. En, bekend in ieder geval. En vertrouwd. Vertrouwd, weet je? Ja. Dat raakte hun ook diep. En raakte mij ook heel erg. En uiteindelijk hebben zij hun verhaal kunnen doen. En dat vond ik zelf wel een heel belangrijk moment eigenlijk in die 6 jaar. Belangrijkste moment misschien wel. Dat ik het vertrouwen kreeg om het verhaal ook van hun te horen. Ja. En zijn die families ook... staan die lijnrecht tegenover elkaar in hun interpretatie van de feiten? Is daar nog contact? Is daar nog... Nee. Dat is wel... Stuk. Ja, dat is gewoon gebroken. Dat is... Ja. En uiteindelijk denk ik... als je iets wil veranderen in de situatie, dan zou je dat op moeten lossen, denk ik. Dat je op een of andere manier dat die mensen kunnen praten met de dader in dit geval. Mm-hmm. Zo zien zij natuurlijk Singh. En dat er iets van een soort vrede of in ieder geval zoiets zou kunnen ontstaan. En dat men zegt van... dat je het kan loslaten van laat hem maar vrij. Of in zijn laatste dagen in Nederland tussen zijn familie, dat hij tussen zijn familieleden kan sterven in plaats van in een gevangenis. Gewoon ver weg van iedereen waarvan hij houdt. Dit is gewoon, en dat is ook wel zo'n inhumane manier eigenlijk om aan je einde te komen. Ook voor Singh. Terwijl natuurlijk ook vreselijk is wat er met zijn vrouw en dochter is gebeurd. Maar goed, ik heb dat niet voor het zeggen. Wat wens jij hem het meest? Ik wens hem wel dat hij zeg maar zijn laatste dagen in vrijheid bij zijn familie kan zijn in Nederland. Hier in Nederland? Absoluut, ja. En liggen die kansen er? Hoe groot is die kans? Waar hangt het vanaf? Die kansen zijn natuurlijk altijd. Ik kan nooit zeggen van dit is no chance. Dat is het. Die kansen zijn er. Maar dan moet je op een of andere manier denk ik wel in gesprek gaan met slachtoffers en daders dat kan ontstaan. Maar goed, dat is zo'n kleine kans. Is daar nog een rol voor jou weggelegd? Nee, dat is. Dat lijkt mij niet. Ja, ik kan het wel voorstellen. Ik weet niet hoe. Ze hebben dus. Samen hadden ze ook een zoon, Suren. Ja. Is die nog met beide kanten in contact? Want voor hem zijn het natuurlijk ook twee families die helemaal gespleten zijn. Nee, Suren heb ik wel geprobeerd natuurlijk te pakken te krijgen. Dat is echt, die is echt van de aardbodem verdwenen. Dat is echt niet gelukt. Je hebt hem niet gevonden? Nee. En ook niet de private investigator hebben we ingeschakeld. Van alles en nog wat. Alle mailadressen die ik had, een stuk of 10. Dat was gewoon echt een doodlopend spoor. Dat was een doodlopend spoor, ja. En het laatste wat wij hoorden, dat hij... volgens mij in Hawaii zat of zo en daar iets was begonnen. Wij weten het echt niet. En de familie van Grace, dus zijn oom en tante, die hebben hem volgens mij wel na de dat Singh nog in de gevangenis zat, is hij nog wel eens verschenen bij de familie. En toen werd hij wel met open armen ontvangen. Dat vond ik ook wel... Ja, dat was wel ontroerend. Het zit helemaal niet in in de serie. Maar ik weet wel dat dat gebeurd is. Omdat die familie zeiden van ja... Suren heeft hier 14 toen de tijd, of 13. Hij verloor zijn moeder, zijn stiefdochter, zijn stiefzus en zijn vader. Vader ook natuurlijk. Nog, iedereen. Dus die deur was gewoon geopend. Ja. En Suren heeft wel een paar keer is hij daar langs geweest. En hij had zijn neef, dat was zijn grootste maat die had. Dus die is hij ook nog daarmee verloren. Ja, dat is die, ja, familie zijn natuurlijk totaal kapot. Ja. Dat zeg ik ook. Volgens mij, ja, in ieder geval in aflevering 5 het laatste. Het zijn alleen maar verliezers in deze hele zaak. Dat is echt heel treurig. Hoe kijk jij nu naar het Amerikaanse rechtssysteem? Jij bent er ook geweest. Mm. Jij hebt uiteindelijk na eerst Skype-contact en briefcontact en telefonisch contact, heb je Yuitsen ontmoet. Ja. Vertel, hoe ging dat? Hoe was dat om zo iemand met wie je zo intensief bezig bent dan in het echt te zien? Ja, nou, het was, kijk, ik weet niet meer helemaal precies, maar een half jaar daarvoor, of misschien 3 maanden daarvoor, heb ik hem ook ontmoet op Teams, wat is het, of Zoom. Omdat er COVID was, konden die gevangenen niet afspreken in de gevangenis met hun familieleden, et cetera. Dus toen werd er gelegenheid geboden aan die gevangenen om via Zoom met mensen te praten. En toen was ik in Nederland en toen heb ik 1 gesprek gehad. Het was een heel moeilijk gesprek met heel slecht geluid, et cetera. We kon hebben hem daar heel een moeilijk stukje verstaan. Van. Zo, okay. Het is inderdaad slecht geluid, maar we laten even, om een idee te krijgen, een stukje horen. Dit is dus Yuitsen Singh zelf. Mijn hoofdzaak is, reeds weten wij wie de moordenaars zijn. Wij kunnen binnen 1 jaar mij eruit krijgen. En dan ga ik achter mensen die mijn vrouw en mijn dochter vermoord hebben. Ik kan helemaal niet alles vragen wat u wil. Ja. Ja, je kon het slecht verstaan, maar hij zegt eigenlijk tegen jou, u kunt mij binnen 1 jaar vrij krijgen en dan ga ik achter de moordenaars van mijn vrouw en stiefdochter aan. Ja, hij zei van, ja, dan vertel ik jou alles wat ik weet. En hij beloofde mij van, als jij en ik kunnen samenwerken, dan ben ik hier uit. Dus hij hield me wel een worst voor mijn neus. Van, my god, het is wel een hele goede gelegenheid en een kans om hem te ontmoeten. En wie weet hoor ik wel iets van hem wat ik niet eerder gezien heb of gehoord heb of gelezen heb. Je was natuurlijk diep wel heel erg op zoek naar iets wat voor hem sprak. Wat je weer richting onschuld kon drijven. Ik heb echt met 100 vergrootglazen echt gekeken echt om te zien van, kan ik deze toch terug situatie van die man, kan ik iets vinden wat voor hem spreekt? Inderdaad, heb ik echt geprobeerd. Ja. Hoe was het om hem in de ogen te kijken, om bij hem te zijn? Wat voor man zag je? Ik zag een oude man met een stok die binnenkwam wandelen en uiteindelijk in 5 seconden weet je al van, maar hier zit echt heel veel leven in. Dus hij kijkt je aan met hele levendige ogen en eigenlijk ook vol energie. En die energie, dat was eigenlijk alleen maar mededeling van, help me hieruit, ik wil hieruit. En dat kon ik heel goed begrijpen natuurlijk. Als iemand op dat moment zat hij al 37 jaar vast. Dus ja, en of hij nou schuldig is of onschuldig, ik kan in ieder geval begrijpen, ja, het is een onmenselijk lange gevangenisstraf. Ja. Maar goed, dan heb je de eerste encounter. Je bent allebei welwillend. Misschien is er zelfs een klik in het eerste moment. Je denkt, wauw, wat een bijzonder mens. En hij denkt, dit is de man die me kan redden. Maar dan komt de realiteit dat jij natuurlijk vragen gaat stellen. Jij hebt geschut nodig om hem daaruit te krijgen. Kreeg je dat ook? Kon hij je nieuwe dingen vertellen? Hoe ging het proces van hem bevragen? Ik wist natuurlijk wel dat ik een hele kleine... ja, dat ik niet lang de tijd had om die man te bevragen. Ik had misschien... Ik heb 2 uur met hem gepraat, volgens mij. Okay. Ja. En ik dacht, dat doe ik heel vaak. Dan, als ik dan heel geconcentreerd iets wil doen... dan heb ik een doel en dan stel ik al die vragen gewoon op een lijst. En dat kon ik meenemen. Je kan verder niks meenemen. Een papiertje en een pen. Dus ik had me heel goed voorbereid. En die vraag heb ik wel allemaal kunnen stellen aan hem. En dat ging allemaal, ja, noem je dat, vragen die ik had. Wat was er gebeurd op die nacht? Hoe zat het dan met dat... Al jouw vragen kon je eindelijk stellen? Al die dingen? Ja. Maar kreeg je er ook antwoord op? Ik kreeg er wel antwoord op, maar geen verrassende antwoorden. Dat had ik niet. En het meest verrassende was wel dat hij aan het einde zei... kan je iets voor me regelen? Namelijk, ik wil dat je Dennis Reardon... dat is een hotshot advocaat in de Verenigde Staten... die hem ook had geholpen en had aangetoond dat hij een vals proces had gehad. Had hij heel goed gedaan... En die had Singh echt heel goed geholpen namelijk. En hij zei, Dennis Reardon zorgt ervoor dat hij mij komt opzoeken in de gevangenis. En zo ging ik weg eigenlijk van met een opdracht van Singh. Mm-hmm. Van, fix that, weet je wel. En, dus ik werd gewoon ingeschakeld eigenlijk van... ja. Wat moet ik nou doen? Toen heb ik Dennis Reardon heb ik toen opgebeld en gevraagd of hij dat zou willen doen. En Reardon was een hij kent de zaak goed, omdat hij jaren, even kijken, het is misschien wel 20 jaar daarvoor, iets minder, misschien die zaak had gedaan. Dus hij wist ook, en ik had Dennis Reardon ook al geïnterviewd. Hij wist wie ik was, mm-hmm. dat er een film over hem werd gemaakt. Dus ik vroeg aan hem, zou je dat willen doen? En toen weigerde hij dat. Dat wilde hij absoluut niet doen. En vooral met het gegeven ook van, hij was met pensioen. En hij wilde het absoluut niet doen. En niet lang daarna is hij ook overleden. Dus, er zijn natuurlijk, we hebben nu wel even kort benoemd... dat het de levensverzekering was een scheur wat jou betreft. Ja. Ik weet nu niet precies wat ik... kan zeggen, omdat ik ook niet wil spoilen, omdat het die informatie ook in de serie heel erg opgedeeld is. Maar kun je me in ieder geval nog even vertellen wat je wel kunt vertellen? Want ik wil even naar die stapeling, dat jij gaat wankelen in je geloof en in je... Dat was natuurlijk die levensverzekering, maar ook zo'n gesprek met hem. Wat was je gut feeling? En zo'n moment dat je denkt, ik krijg eigenlijk geen antwoord. Ik kom er niet achter. Ja. Ja, kijk, je gut feeling, dat is, daar word je steeds aan... je wil zo graag dat hij onschuldig is en dat je dat ook vindt. Dat wil je heel graag. Mm-hmm. En wat ik vaak heb gevonden, was vaak genoeg ook tegenovergestelde. Zoals bijvoorbeeld die levensverzekering. Mm-hmm. Maar er kwam ook bijvoorbeeld dat hij... ik bedoel, half Nederland heeft een minnares of een minnaar. Maar dat kwam ook naar boven. Ja, en die had hij dus ook nog niet zo heel lang daarvoor. Voor de dood van zijn vrouw en stiefdochter. Ja. Ja. Ja. En er was ook sprake van een slecht huwelijk. Dat zijn allemaal bezwarende, of nou in ieder geval het complex makendere... Ja, maar kijk... Factoren. Nogmaals, het is nooit 1-op-1. Dat is duidelijk. Dat is onmogelijk. Ik weet natuurlijk dat je dat weer gaat zeggen, maar dat heb je echt half Nederland achter slot en grendel gaan zetten, weet je wel. Precies. Nee, dit zijn geen bewijslasten, maar het is een soort heel beeld wat van een leven op dat moment oprijst. Want het is natuurlijk wel zo dat dit was een jong gezin, trok naar Amerika... Eigenlijk heel voortvarend begonnen, via vrienden, familie, daar terechtgekomen. Ja. Singh gaat als loodgieter ergens aan het werk. Gaat op een gegeven moment goed investeren in huisjes. En dan wordt het al een beetje shadier. Omdat daar ook dan contacten met het drugsmilieu zijn. En ook, kijk, dat is een groot probleem natuurlijk. Want als je emigreert naar een ander land, dan spreek je de taal, in dit geval Engels, je kan je natuurlijk best wel goed uitdrukken. Maar je bent geen native speaker. En je begrijpt ook niet helemaal, als je een huis bijvoorbeeld in een hele slechte wijk vol met gangs koopt, je weet niet wat je gekocht hebt. Maar hoe in je de huur bijvoorbeeld, weet je wel, met mensen die gewoon niet willen betalen of wat dan ook. Ja, daar had hij dan mannetjes op gezet. Maar die bieden zich daarmee natuurlijk aan. Precies, maar die ook zeggen niet weten van, wat hij daarmee binnenhaalt. Ja, ik kan jou voor jou die huur wel van jouw panden, kan ik gewoon regelen voor je, dat je dat krijgt. Maar goed, dan laat je je in met, in dit geval was het gewoon echt hele zware criminelen. En dat kan best wel zijn dat Singh dat gewoon zich niet heeft gerealiseerd. Dat hij erin weg is gezakt. Ja, kom er maar eens uit. Ja. Het is een soort web dat hem heeft opgezoomd. Misschien werd hij ook wel, hoe noem je dat, gechanteerd. Of werd hij zelf afgeperst. Ja, precies. Dat is ook gebeurd trouwens. Weet ik, dat hij zelf ook is afgeperst. Door de kroongetuigen ook. Snap je? De kroongetuige heeft die Copas, dat was een Mexicaanse drugsverslaafde. Ja. Die heeft uiteindelijk getuigd dat hij de opdracht had gekregen om ze te vermoorden. Niet zelf dat hij het uit heeft laten voeren, of had hij gezegd dat hij het zelf had gedaan? Nee, Singh heeft, dat wordt dan gezegd, Copas ingehuurd om die moorden te plegen. En die meneer Copas heeft gezegd van, op een gegeven moment van, maar dat ga ik toch echt niet doen. Nee, heeft hij er anderen opgezet? Dat weet je niet. Dat weet ik niet. Nee. Ja. Nee, maar hij zegt dat in de rechtbank, toch? Want hij moest een verklaring afleggen als kroongetuige. Nou, hij heeft dat Singh de anderen heeft opgezet, bedoel je? Ja? Ja, maar die kennis heeft hij natuurlijk ook niet. Want dan zouden ze aan kopers hebben gevraagd, wie heeft hij dan erop gezet? Ja, precies. Snap je? Dus hij heeft gezegd van, ik heb hier niks mee te maken. Maar meneer Singh heeft aan mij gevraagd om in ieder geval zijn vrouw uit de weg te ruimen. Voor $10,000. $5,000 vooraf. En $5,000 als het lijk wordt gevonden. Ja. En toen dacht hij van, ja, maar dat ga ik niet doen. Hij nam me mee naar huis. Weet je wel, en liet alles zien zoals hij vertelt. Hè? Mm-hmm. We kunnen niet weten of dat ook zich echt heeft plaatsgevonden. Nee. Copas is inmiddels overleden. Ja. En dat was vlak voordat er een nieuwe rechtszaak hierover zou komen. Want hij heeft, de hele veroordeling, is er al een keer een herveroordeling geweest. Die hem weer eigenlijk hetzelfde vonnis heeft opgelegd. Ja, uiteindelijk, zo zou je het kunnen zeggen, het is gewoon een beroepszaak geweest, omdat de eerste zaak aantoonbaar gewoon op een hele vreemde manier is verlopen. Dat de jury niet wist van die kroongetuigen en dat hij ook allerlei voordelen heeft gekregen. Dus uiteindelijk moest dat hele proces over. Maar toen vlak voor dat proces begon, kwam die Copas dus om het leven. Maar ook heel dubieus. Echt gewoon 2-3 weken voordat dat proces begon. Dat was natuurlijk vreselijk voor Singh. Want hij zou aan een kruisverhoor worden onderworpen. En dan zou de jury ook zoiets hebben van, maar die man is een leugenaar. En zo heeft het niet plaatsgevonden. En die meneer Singh is eigenlijk best wel een goede man. En dat hele spel voor de jury, dat kon niet plaatsvinden. Nee. Omdat hij dood was. Ja. Nee. En dan om het even af te maken, hij heeft daarna nog, hij heeft al 4 keer parole gevraagd. Dus dat hij eerder. Ja, op een gegeven moment, houdt dat op. Wat zijn nu de kansen voor Singh nog? Wat is zijn? Ja, hij moet de hele tijd, hij kan voor parole opgaan. Dat is zeg maar dat hij in vrijheidsstelling, voorwaardelijke vrijstelling. Mm-hmm. Dan, als dat wordt toegekend, wordt hij het land direct uitgezet. En dan komt hij hier in Nederland aan. En dan, nou ja, goed. Dan, dan kan hij bij zijn familie, bij zijn zus zijn of wat dan ook. Maar de andere familie die ik dus uiteindelijk gesproken heb... Ja, de familie van Grace? Van Grace, die houden het tegen. Oké. Okay. Ja. Dus daar zit echt ook een... Ja, nog een... Misschien wel een veel groter obstakel dan, dan de feiten. Dat zij dat gewoon niet willen. Omdat daar geen nooit een hereniging of een herstel iets is geweest. Dat denk ik, ja. Dat is toch wat je uiteindelijk moet hebben. Dat je vrede krijgt in je hart of zo. Hè? Dat, ja. Dat je denkt van, dit is gewoon genoeg. Die man is genoeg gestraft. Of Singh zegt van, hij heeft het niet gedaan, zegt hij. Maar hij zegt van, het spijt me heel erg. Ik heb dit gedaan. Weet je wel, dat je een schuldbekentenis hebt. Of, ja. Ja, je zegt in de documentaire zelf ook al... het is een verhaal eigenlijk met alleen maar verliezers. Mm. Jij bent wel een vijfdelige, prachtige reeks rijker... doordat je die hebt gemaakt en daar helemaal hebt vastgebeten. Ja. Wat, heeft het iets met jouw wereldbeeld wel gedaan? Of jouw manier waarop je naar dingen als de waarheid kijkt? Nee, het enige is wat ik kan zeggen is dat het leven nooit loopt... zoals je gepland hebt. En dat geldt voor Singh, maar het geldt voor... Ja, misschien geldt het voor iedereen wel. Dit, Had je dit al bedacht voor de tegel? Ben je hier nou heel mooi in een bruggetje naartoe aan het praten, Hans? Ja. Ik geef het gewoon toe. Je bent gewoon een doortrapte media, mannen. Ja. Dat maakt maar dat is het eerste waar ik aan dacht. Van, als je denkt dat het zo gaat lopen... Dan word je flink in de wielen gereden... en dan moet je handelen op een hele andere manier... dan je ooit hebt verwacht. Ja. En hetzelfde geldt voor Singh. Want nu kunnen we wel zeggen, van hij komt nooit vrij. En over een half jaar dan staan er 1000 camera's of zo. Weet je, of ja, je kan nooit weten dan, hoe het loopt. En dan loopt hij Nederland in. Ja, dat zou, dus dat wordt zou ook kunnen. Je tekst. Je weet nooit hoe het loopt of wat hoort het precies? Je mag hem erop zetten, hoor. Oh, nou ja, het leven... Het leven loopt altijd anders. Wat ga je ervan brouwen, Hans? Ja, het leven loopt nooit zo zoals je gepland hebt. Zoiets zou ik je tegel... Een beetje variatie op... life is what happens to you when you're busy doing other things. Nou ja. Zoiets. Ja. Maar ik houd het dan wel bij het Nederlands. Nee, prima. Dankjewel, Hans. Heel fijn dat je er was. Dames en heren, dit was Kunststof. Ik sprak met Hans Pol over zijn vijfdelige documentaire serie over Jaitsen Singh, die 56 jaar gevangenisstraf uitzit in Amerika. Een Amerikaanse nachtmerrie is de komende maandagen te zien om 9:50 bij BNN Varen op NPO 2. Straks hier op NPO Radio 1, 5 dagen met Jo van Egmond. En deze keer staat de gele bus in Arnhem. Een hele fijne avond. Morgen achter deze microfoon Valentijn Hogekamp over zijn podcastserie Antiboy. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Mei wordt een bijzondere maand. We hebben namelijk extra prijzen naast de jackpot van 7,5 miljoen netto. Want als extraatje van de maand maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. www.vdgarde.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch, jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen.